यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद राम धाम सिंथल में हुआ। राम स्वास्थ्य बताया है कि सुगम है और कठिन यू लगता है कि उसकी आवश्यकता जरूरत नहीं समझते हम। सुगम तो है, सुगम है स्वास्थ्य बताता हूं, परंतु हमारी इच्छा भोगों की और संग्रह की है। हमारी इच्छा है वो कठिन है, परमात्म तत्व की प्राप्ति करने की इच्छा कम है, ये यहाँ कमी है। मान रखी है पर वो प्राप्ति कठिन है। प्राप्ति कठिन नहीं है, प्राप्ति की असली आवश्यकता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इस विचार करो आप, आवश्यकता मन जरूरी, परमात्मा की प्राप्ति जरूरी है, ऐसा अनुभव नहीं हो। प्राप्ति बिना काम चलता है, धन नहीं तो कैसे काम चलेगा, अगर जल्दी हो तो काम, अन्न के बिना कैसे काम चलेगा, जल के बिना कैसे काम चलेगा, हम संसार कपड़ों के बिना, मकान के बिना हम कैसे रह सकेंगे, इनकी आवश्यकता है और परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है। कठिन और सुगम तो तब हो जब उसको हम चाहते हैं और मिलना कठिन हो, वो दूर हो, उसको बनाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो वो कठिन होता है। कठिनता है कहाँ, मानी कहाँ है, ये बात है, ये खूब ध्यान देने की बात है। अच्छी तरह से विचार करो, ठीक तरह से। कठिनता उसकी प्राप्ति में कठिनता नहीं है, प्राप्ति की इच्छा में कठिनता है। जिसमें कठिनता क्या है कि संग्रह और सुख भोग, इन दोनों के त्याग में कठिनता है। इसका त्याग तो बहुत सुगम है, अवस्थाओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, सदा सदा मौजूद है, तो मौजूद की प्राप्ति में कठिनता कैसे। पर जो मौजूद नहीं है उसकी आवश्यकता, इच्छा, कामनार, वासनार, आशार, तृष्णार वो लगा रखी जो नहीं है, नहीं की इच्छा के कारण है की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जो कठिनता है ये जो भोगों को, सुख और संग्रह को, इसका जो त्याग है ये कठिन है। प्राप्ति कठिन नहीं है, खूब सरकार सा। इसमें प्रश्न करो आप, इसमें कोई शंका हो तो प्रश्न करो। वास्तव में चीज है उसकी इच्छा नहीं है, उसकी चाहना बहुत कम है, उसकी अपेक्षा धन की चाहना ज्यादा है, भोगों की चाहना जाते हैं, सुख से रहे, आराम से रहे, साधु हो गए, अब धन की नहीं, भोगों की नहीं, स्त्री पुत्र की कोई चिंता नहीं, आराम से रहे, सुखपूर्वक रहे, मकान वैसा आराम से रहे, नींद भी आराम से आवे, शरीर ठीक रहे, और ये रहने वाला है नहीं, रहने वाला है ही नहीं, वो आराम से रहे, वो बना रहे, ये बाधा है वास्तव में। एक बात बताऊं, आप लोगों को क्षमा मांग लेता हूं पहले ही, मेरे प्रति भी आपकी जो मेरे स्नेही है पास में है, उसके इनको परिश्रम न पड़े, आराम से रहे, ये निरोग रह जाए, ये इतनी इच्छा है क्या इतनी इच्छा है कि इसे लाभ ले ले? जो मेरे खास हितैषी है, प्रेमी है, उसके ये इच्छा है कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, परिश्रम न करे, आराम से रहे, जीते रहे। इतनी इच्छा मेरे शरीर के प्रति है, क्या मेरे से लाभ लेने की उतनी इच्छा है क्या? तोल कर देखो। तो जड़ता की तरफ रुचि है, जन्मयता की तरफ रुचि नहीं है उतनी। खास यहां है बाधाएं। शरीर ज्यादा रहे तो ज्यादा निकाम करेगा, वो ज्यादा देगा। ज्यादा कैसे देगा? अब है उसे भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो फिर ज्यादा कैसे हो जाएगा जीने से? उत्तर बताओ, माफ़ करो। आप ये चाहते हैं कि उनको परेशान ना पड़े, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहे, आराम से रहे। इतनी मेरे स्थूल शरीर की तरफ जो इच्छा है, उतनी इच्छा ये है कि इनमें कोई चीज हो तो हम भी ले लें। मेरे में हो चाहे ना हो, मैं नहीं कहता हूँ, मेरा ये आशय नहीं है। आप क्षमा करेंगे कि मैं कोई बहुत जानकार हूँ, आपको निहाल कर दूंगा, ऐसा मेरा नहीं है भाव। परसु मेरे से लेना, मेरी तरफ सहायता करना, मेरी रक्षा करना किस विषय में है? शरीर के विषय में है क्या? इतना तत्व के विषय में है क्या? ये आप सोचो। ये माताएं हैं, बहन है, इनकी तरह इनके भी ये है, स्वामी जी आराम से रह, भोजन कर ले, कमरा ले ले, हमारे कुछ नी ले, सुख से रहे, ये ले ले। ये नहीं कि इनसे ले ले, इनसे ले ले। सत्संग करते हैं, चाहते हैं, पर दोनों में मुख्यता किस बात की है? आदर जड़ता का है, नाशवान का आदर है, अविनाशी का आदर कितना है मन में? परमार्थ मार्ग में लगे हैं साधु सच्चे हृदय से, वे आप हो जो ही मैं हूं, मैं भी परमार्थ में लगा हूं, तो मेरी परमार्थ की इच्छा कितनी है और स्वार्थ की इच्छा कितनी है? शरीर से आराम मिले वो कितनी है, और शरीर के आराम परवाह नहीं तत्व मिले यह कितनी है? कठिन सुगमता तो तुम मानी जाए ना, हम चाहते हैं, करते हैं, उद्योग मिलता नहीं तो बुरी कठिन है। शरीर पर जितना विचार है, इसकी ममता है, इसके आराम की है, सुख भोग की है, संग्रह की है, मान की है, बड़ाई की है, इतनी इच्छा परमार्थ तत्व की है क्या? परमार्थ तत्व के लिए आप अपना मान छोड़ सकते हो, अपमान सह सकते हो, निंदा सह सकते हो, तिरस्कार सह सकते हो क्या? परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो इसलिए कोई बात नहीं, हमारा आराम कोई बात नहीं है। कितने गए आपने? हम आप और मैं एक ही पाठ सारे गए हैं। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए यही बात है। जीते रहे, आराम से रहे, सुख सुविधा रहे हमारी, जहां जावे सुख सुविधा रहे, आराम से रहे। साधु बन गए, त्याग कर गया, फिर भी सुख सुविधा की इच्छा तो रहती ही है। नहीं हो तो बताओ, इतने साधु बैठे आप बताओ, बताते हैं परमात्मा की प्राप्ति कठिन? जो सब जगह है वो कठिन कैसे? उसका अभाव कहीं नहीं है, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे होगी? उसका अभाव कहीं भी है क्या? आज देखो आप सब विचार करो, उसका अभाव भी कहीं है? शरीर में, बाहर, भीतर, मन में, इंद्रियों में, अंतकरण में, अपने खुद में, बाहर भीतर कहीं ऊपर नीचे कहीं भी आप उसका अभाव मानते हैं? जितने सत्संगी है, जो साधन में तत्पर है, वेदांत पढ़े लिखे हैं, क्या वे ये मानते हैं कहीं अभाव उसका हो सकता है? कहीं अभाव है तो सदा सर्वथा मौजूद है, उसकी प्राप्ति में कठिनता कैसे है? इसमें शंका करो आप। सत्संग सुनने की जरूरत क्या? जब है को प्राप्त करना है, सत्संग करके प्राप्त को है को ही करना है। ये स्वस्थ से होगा, इसका अर्थ क्या होगा? कि शरीर ठीक होगा तो सत्संग करके परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी नहीं होगी। जड़ के त्याग से होगी। अब इसमें शंका करो, चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, ये सिद्धांत है। इसमें मेरी बात में सहमत नहीं होंगे आप सब मेरी बात में सहमत नहीं होंगे, पर बात यही है, जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती। हमारे पुस्तकों में, हमारे व्याख्यान में, हमारी कथाओं में यही विषय आता है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करनी। जड़ के द्वारा तो नहीं होगी, पर शरीर रहते जड़ जी जड़ के द्वारा नहीं होगी, शरीर रहते हुए होगी ना, शरीर जड़ का ही तो है। शरीर के रहते हुए तब होती है शरीर की जरूरत हो। मैं कहता हूँ शरीर की जरूरत नहीं है इसमें, जरूरत शरीर की नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसकी है जरूरत बताऊं आपको? शरीर की नहीं है, विश्वास की, विवेक की है। ज्ञान मार्ग में विवेक की जरूरत है, शरीर की नहीं है जरूरत। और भक्ति मार्ग में विश्वास की जरूरत है, जरूरत शरीर की नहीं है। जरूरत के लिए नहीं कहता मैं, शरीर की जरूरत है ये नहीं कहता, शरीर रहते हुए होगा ना, रहते हुए चल जाते हुए रहते हुए होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? शरीर की आवश्यकता ज्यादा है, परमात्मा की अपेक्षा गौण है। क्यों? शरीर को पहले देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही साधन है ये मान रखा है, ये है नहीं वास्तव में। मैं कहूं आपके सुषुप्ति में शरीर याद रहता है क्या? और उतना सुख मिलता है जितना सुख किस अवस्था में मिलता है बताओ? इतने बैठे हो कोई बताओ ऐसा कि जागृत में स्वप्न में सुख मिलता है क्या? सुषुप्ति में मिलता है जितना? सुषुप्ति में क्या होता है? शरीर को भूल जाते हैं, भूल जाने से शांति मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, निसंग और ताजगी आती है, उतनी स्वप्न में जागृत में नहीं आती। तो इसके संबंध विच्छेद से ज्यादा लाभ होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। इसमें विचार करो, जब स्थूल सूक्ष्म को भूल जाते हैं उसमें जितना आराम मिलता है, क्या सूक्ष्म और स्थूल शरीर के जागृत और सुप्ने में उतना सुख मिलता है क्या? उतना आराम मिलता है क्या? उतनी इंद्रियों को शक्ति मिलती है क्या? प्राणों में उतनी शक्ति मिलती है क्या? निरोगता होने में शक्ति उतनी मिलती है क्या जागृत में स्वप्न में? सुषुप्ति में भूल जाने पर भूल जाती है तो ये देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रबंधि, देहाभिमानी वो सब दोष आते हैं, जितने दोष होने चाहिए सबके सब दोष आते हैं। इसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार करिए, इसके द्वारा ही होगा, इसके द्वारा मान लो, इसके रहने से ही होगा, द्वारा निधियों से मान लो। आवश्यकता तो इसी है कि नहीं? इसकी आवश्यकता मानी है, यही वास्तव में परमात्मा प्राप्ति में बाधा है। बिल्कुल शरीर के न रहे पर आप रहोगे कि नहीं रहोगे बताऊंगा आपको मैं, आप शरीर रहने पर रहोगे कि नहीं रहोगे बोलो। दो मत आए, कोई तो कह रहेंगे कोई कहते नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे वो साफ सत्संग की वजह बैठे नहीं, सत्संग बात जिसके सत्संग का शरीर के निर्णय से नहीं रहोगे ना, तो शरीर के निर्णय से नहीं रहोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करोगे? मूल बात शरीर के न रहने पर भी आपके सत्ता में फर्क पड़ेगा ही नहीं, शरीर के रहने न रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आपके शरीर की मदद मिलती है कि आपके तत्व को सही से मदद मिलती है, जागृत से, स्वप्न से, सुषुप्ति से, स्थूल से, सूक्ष्म से, कान से, के स्वरूप को मदद मिलती है। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है कई बातें, अच्छे अच्छे विवेचन करने वाले बड़े बड़े अच्छे पंडित, नामी नामी पंडित है, वे भी समझते हैं कि समाधि अवस्था होती है वो समाधि विधान दो अवस्था होती है, दो अवस्था नहीं होती है, ये योग दर्शन में होती है, वेदांत में नहीं होती दो अवस्था, उसमें वेदांत में दो अवस्था मानी है जिसमें समाधि मानी है, समाधि समाधि होती है वो आवश्यक है, मैं समाधि की आवश्यकता नहीं है, श्रवण मन निर्दिशन की आवश्यकता नहीं है, समाधि की आवश्यकता नहीं है। तो वृत्ति मानी है तो वृत्ति की स्थूल शरीर है क्या है? तो सूक्ष्म है, अच्छा वृत्ति कारण माना है तो वृत्ति सुषुप्ति में वृत्ति नहीं होने से सुख कैसे होता है? वह वृत्ति है क्या? तो सूक्ष्म शरीर की वृत्ति है वहाँ देखो, संकल्प विकल्प न होना तत्व नहीं है। संकल्प विकल्प नहीं होना क्या है? स्थिरता है। गीता में लेकिन नहीं तस्य कृते न था न अकृते नहीं कर सना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न किसी के साथ स्वार्थ का संबंध है। गीता नहीं कहती है ये कि निर्विकलता से संबंध है। तो बुद्धि की स्थिरता क्या होती है? निर्विकलता मन की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता तो निर्विकलता नहीं है। बुद्धि मन वृत्ति की निर्विकलता उसको निर्विकलता माना है। योग सत्य वृत्ति निरोध है, बुद्धि वृत्ति निरोध कहा लिखा है? योग सत्य वृत्ति निरोध है, ये वृत्ति आपने कही। जब मन में साम्य अवस्था में हो, साम्य अवस्था में तत्व की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं, मन की साम्य अवस्था से प्राप्ति हो जाएगी बिल्कुल नहीं है। निरुद्ध अवस्था से समाधि होगी, सिद्धियां होगी। निर्विकल्प अवस्था में सिद्धियां होगी। विभूति पाद है, ये आठ अंग है ना, योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान और ध्यान समाधि आगे पद में कहा, साधन पाद में नहीं बोल गए, अगर जी समाधि पाद में लिखा है। आठ अंगों को पांच अंग तो इधर कह दिए, ध्यान ध्यान समाधि बताइए। तरह में एकत्र संयम है, इसका नाम संयम दिया है। धारणा ध्यान और समाधि का नाम है संयम। संयम से सिद्धियां पैदा होती है, और संयम सूर्य के समय भूमि कोष ज्ञानम, चंद्रमा के बीच में संयम करने से तारा भू ज्ञानम, कंठकूप विभाषा करने से श्रुता विभाषा नाश होता है, यह सिद्धियां होती है ध्यान धारण समाधि से। बात ठीक है, तो उसकी प्राप्ति होती है, मन उसमें समाधि कारण नहीं है। आप खूब ख्याल करो, वेदांत सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है, उसमें भी विवेक की जरूरत है, खास विवेक साधन है। विवेक से तो आरंभ होगा है और विवेक में समाप्त होगा। वेदांत प्रकरण में आप बताओ समाधि कहाँ, उस कहाँ से आरंभ होगा? विवेक से आरंभ होगा और विवेक में समाप्त होगा। कर्मयोग कामना के त्याग में आरंभ होगा, कामना त्याग में अंत होगा, और भक्ति में भगवान का प्रेम आरंभ में होता अंत में प्रेम होगा। जिससे आरंभ होगा उसी में उस शास्त्र की समाप्ति होगी, जिस समय साधन होगा। तो विवेक से आरंभ होता है वेदांत और विवेक में समाप्त होता है। विवेक क्या? जड़ चेतन का ठीक विबोध हो जाए, शरीर के साथ अपना कोई संबंध नहीं। साफ पंचदशी में साफ लिखा, उस श्लोक अभी याद नहीं है, जैसे देहात्म भूत में जैसी बुद्धि है, ऐसी तत्व बुद्धि होने से तत्व ज्ञान हो जाता है, ऐसा श्लोक आया। आप पढ़े हो बताओ, आप तो अंत में विवेक ही तो हुआ, विवेक ही आरंभ विवेक में अंत में होगा। भक्ति साध भक्ति यो भद भक्त सक्रिय यो भद भक्त भक्ति अध्याय नहीं, भक्त को प्यारा बताया है। अरे कर्मयोग में निष्काम भाव मुख्य संत सर्वथा प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वान कितने शब्द दिए? प्रजाति, जहाति में प्रजाति लगाया, प्रजाति यदा कामान, अरे कामान के सर्वान और फिर मनोगतान, सर्वथा का स्थित हो जाएगा कर्मयोग से। तो कामना के त्याग बताए, तो कामना के त्याग अंत में कामना के त्याग बताया है, ऐसे निरोध बताया है, तो सिद्ध वृत्तियों का निरोध होता है। हाँ, तो सर्व वृत्ति निरोध आया ना, वृत्ति निरोध में तत्व की प्राप्ति थोड़ी होती है। तत्व की प्राप्ति चाहता है, तत्व की प्राप्ति जैसे पैसा पास में है उसे मांस भी खरीद सकता है और मक्खन भी खरीद सकता है, ऐसे वृत्तियों का निरोध होने से संसार की सिद्धियां भी ले सकता है, तत्व की प्राप्ति भी हो सकती है। एक शक्ति है, जैसे पैसा एक शक्ति है, उसे चाहे जो खरीदो, ऐसे योग एक शक्ति है, ताकत है, जिस तरफ लगाओ आप परमात्मा तरफ लगो भूल जाएगा, संसार में भूल जाएगा, वो शक्ति है, वो तत्व तो रही है वो। आप बताओ खूब अपने पढ़ने का शौक हो आप, योग एक शक्ति है, एक ताकत है, एक सामर्थ्य है, व्यवहार में लगाओ चाहे परमार्थ में लगाओ, लग सकता है। परम शरीर का आराम चाहते वो कैसे लगाएगा परमात्मा में, आरंभ में जड़ के साथ संबंध है ना, तब तो तत्व की प्राप्ति नहीं है। समाधि है, आप क्षमा करेंगे, समाधि भी जड़ के साथ संबंध है, समाधि में भी वृत्ति निरोध है ना, तो वृत्ति जड़ है, चेतन है, निरोध हो रहा है ना, वो कैसे जिसके निरोध की आवश्यकता है उसका त्याग कैसे करेगा। शुरू में हटाता जा रहा है, नहीं अभी आपकी इच्छा निरोध की है कि नहीं, निरोध की इच्छा है कि नहीं, तो निरोध की इच्छा, निरोध को आप सहायक मानते हैं, तो निरोध का त्याग कैसे करोगे, होगा ही नहीं। जिसकी आवश्यकता समझे कैसे होगा, जैसे शरीर को चाहते हैं तो अन्न की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता तो अन्न की एक जल की आवश्यकता होगी ही, जब आवश्यकता शरीर की है तो अन्न जल वस्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे निरोध की आवश्यकता है तो निरोध की आवश्यकता तत्व की काम कैसे प्राप्ति होगी, आपकी आवश्यकता तो निरोध की है, निरोध में तत्व थोड़े मिलता है, निरोध का तत्व मिलना नियम नहीं है, निरोध से चाहे सो ले सकते हो, चाहे सो सिद्धियां ले सकते हो, परमात्मा तरफ भी चल सकते हो, निरोध कोई तत्व की प्राप्ति में खास ही तो थोड़ा ही है, खास विवेक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी शंका नहीं है, मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ या बात साथ कहता हूँ, पर इस विषय में शंका नहीं है मेरे। विवेक ख्याति आती है, तो विवेक ख्याति आती है, विवेक ख्याति का मतलब है अनिर्विचनीय ख्याति है, विवेक ख्याति है, आत्म ख्याति है, अन्यता ख्याति, ख्याति है ये, तो उसी का मतलब हुआ ख्याति है, क्या तात्पर्य, तात्पर्य क्या है ख्याति का, तो निरोध का आग्रह होगा तो यही टिकोगे, आगे कैसे जाओगे, निरोध हो जाए तो ये इच्छा होगी, तो इच्छा ही कम बताई, मैं कठिनता यही बताई कि इच्छा कम है, ये कठिनता है, तत्व की कठिनता नहीं है, ये तो मूल प्रश्न था, ये अटकाव है। क्या क्या करना चाहिए, देखो भक्ति मार्ग में तो विश्वास करना होगा और ज्ञान मार्ग में विवेक करना होगा, विवेक करना होगा, मेरे आवश्यकता शरीर की है क्या, स्थूल शरीर की है क्या, सूक्ष्म शरीर की है क्या, कारण शरीर की मेरे लिए आवश्यकता है क्या, अपने स्वरूप के लिए आवश्यकता है इनकी, बताओ। तो आपने स्वरूप की प्राप्ति आवश्यकता मानी है कि निरोध की आवश्यकता मानी है, हमारे दोनों है, माता में तो स्वरूप में जरूरी नहीं है, देखो टिका बटी है, अरे माता में तो स्वरूप वृत्तियों से निर्वालो ही है, जरूरी नहीं है, पर हमारा टिका तो वृत्तियों में है, हमारी तो टिकाओ वृत्तियों में, टिकाओ वृत्तियों में, वृत्तियों को चाहते हैं कि निरोध होना जाना चाहिए, चाहते हैं यही है, तत्व प्राप्ति होनी थोड़ी चाहते हैं, आज थोड़ा पहले आए थे आप, जल्दी समाप्त हो गए पाठ, को थोड़ा श्लोक पता नहीं, श्लोक दो कम है, पहले आ गया 18 होता जो 16 ही हुआ, दो कम 44 हो गया, इसमें विचार करने की बड़ी आवश्यकता है, कठिनता परमात्मा तो कठिनता मान ली, कठिनता परमात्मा तत्व के हो नहीं सकते। सब देश सब काल सब वस्तु सब अवस्था सब घटना क्रम क्रिया सब वस्तु सब व्यक्ति में परिपूर्ण है, और वस्तु देशी नाशवान है और अविनाशी तैयार है। अब विनाशी को प्राप्त करना कठिन है, अविनाशी बहुत कठिन कैसे होगा? लखपति सब बन जाएगा क्या? नहीं बन सकते, तत्व की सब बन सकते हैं। क्या धारणा बताओ? जीना कठिन है, मरना क्या कठिन है? मरेगा तो आप ही, आप ही तो संसार का नाश तो आप से आप होगा। जैसे नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तो आती है विचार सागर में, पर नित्य निवृत्ति की निवृत्ति नहीं आती है। या तो नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है, नित्य निवृत्त हो रहा है जो संसार उससे निवृत्त होना है, और नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है। निवृत्त नित्य निवृत्ति है तो नित्य निवृत्ति की उपेक्षा कर दो, तो निवृत्ति आप से आप होगी, तत्व की प्राप्ति आप से आप होगी। क्या किसी के द्वारा होगी? तो हो ही रही है। अब क्या है? हो तो रही है, परंतु तो अपनी इच्छा नहीं है उसमें रहते रह जाए। नहीं है वो बना रहे, वो ठीक बना रहे, ये इच्छा बाधक है। नहीं है वो बना रहे, बिल्कुल झूठी इच्छा है, यही इच्छा कारण से बाधा हो रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब विचार करो, बहुत फायदा होगा।